Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim, de demiyorum. Gözlerinizin hor ve hakir gördüğü mümin kimseler için, Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir, diyemem. Özlerinde olanı daha iyi bilen Allah'tır. Bunu söylediğim takdirde mutlaka ben de zalimlerden olurum.